علامہ شاعرانی رحمت اللہ علیہ, حضرت بصیری رحمت اللہ علیہ جو صاحب قصیدہ مردہ ہیں, فرماتے ہیں اگر کوئی سمندر سے نہا لے تو بھی اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے, لیکن اگر ایک قطرہ آنسو نکال دے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ آنسو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کیے جاتے ہیں. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں, جلال الدین رومی کے برابر می کند شاہ مجید, اشک را دار وزن با خون شہید. وہ شاہ مجید, وہ عظمت والا اللہ ہمارے گناہوں سے توبہ کے آنسوؤں کو خون شہید کے برابر وزن کرتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ آنسو پانی نہیں ہے, جگر کا خون ہے, اور پانی ہوتا تو نمکین ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے سے رشتہ جوڑنے کے لیے ہمیں توبہ و استغفار کی ایلفی دے دی ہے, گون دے دی. آج کل شیشہ ٹوٹ جاتا ہے, برتن ٹوٹ جاتا ہے, گلاس ٹوٹ جاتا ہے, تو ایلفی سے جڑتا ہے کہ نہیں؟ ایلفی میں الفت کا مادہ ہے, یعنی اگر باوجود اہتمام کے انسان سے کوئی خطا ہو گئی, سڑک چلتے ہوئے کہیں عورت کو دیکھ لیا یا جھوٹ بول دیا یا کوئی اور غلطی ہو گئی, تو فوراً استغفار و توبہ سے اس کی تلافی کر لو اور اللہ کے سامنے رو کر اپنے گناہوں کو دھو لو. حکیم الامت نے لکھا ہے, ایک صاحب نے لکھا کہ حضرت اطمینان قلب نہیں ہوتا, تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا, معلوم ہوتا ہے آپ ذکر کے ساتھ ساتھ کسی نافرمانی میں مبتلا ہیں. جب ذکر ناقص ہے تو اطمینان ناقص ملے گا, تو اگر تقوی کے ساتھ اللہ کی یاد میں لگو گے تو ذکر کامل ہوگا, پھر اطمینان بھی کامل نصیب ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی بن جائے گا, معصوم ہو جائے گا, بلکہ اگر کبھی اس کا پیر پسلے گا تو توبہ استغفار سے اس کی تلافی کر کے اللہ سے اپنا رشتہ پھر جوڑ لے گا. بس آخر دعوانا. ایک بات اور بتانی تھی, ایک عجیب چکر چل گیا. اب کوئی رشتہ اچھا مل گیا کسی کو, تو اب وہ لڑکے والا نخرے دکھاتا ہے, خامہ خائی, فضول کے نخرے, خامہ خائی کے نخرے. اور اللہ کا شکر ادا کرے اگر نیک عورت مل گئی جو سو اصلاح کراتی ہے. اب وہ بول رہا ہے کیا, بولے لمبی چوڑی, سات دن میں استخارہ کروں گا. ارے بلبلے پھل لائیں گے, ایک مکہ لگے گا, سات دن استخارہ کرے گا. ارے بیوقوف, استخارہ کر لو. حضرت والا نے فرمایا, اب وہ سات دن لڑکی والے انتظار کریں گے, بس 14 رکعت اسی وقت پڑھو, دعائے استخارہ پڑھو, بس اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دیں گے. نیک صالح عورت تو خیر ہی خیر ہے, بس استخارہ کرنے کے طریقے ہیں, 14 رکعت ایک ساتھ پڑھ لو, دعائے استخارہ پڑھ لو, بس وہ 7 دن بعد جواب دیں گے. جب ان کو کوئی سانپ بچھو نظر آئیں گے, جب ان کو کوئی پھول بوٹے نظر آئیں گے, جب شادی کریں گے, سانپ بچھو نظر آئے تو شادی نہیں کریں گے. خوابوں میں تھوڑی یہ استخارہ, بس یہ تو اللہ تعالیٰ خیر ڈال دیتے ہیں. اور بالکل ہی بحر الکاہل ہو, اللہم خیر لی وقت لی, 7 دفعہ پڑھ لے, بس اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں خیر ڈال دیں. اللہم خیر لی وقت لی, ویسے تو سنت یہی ہے 7 دن تک کرے, مگر جب ارجنٹ ہو, ارجنٹ میں دوبارہ طریقہ بتایا, کچھ دین کی سمجھ بھی ہوتی ہے. 7 دن تک انتظار کرو, ابھی چاہے لڑکی تڑپتی رہے, مر جائے وہ تو بیچاری, اب 7 دن بعد لڑکے والے جواب دیں گے. اور لڑکی کیا سوچ رہی ہے, اب پتہ نہیں ان کے استخارے میں کیا آئے گا, بچھو آئیں گے, سانپ آئیں گے, اس کو بھی پتہ نہیں, بیوقوف. تو جو بحر الکاہل ہیں, ان کے سر میں درد ہو جاتا ہے, جو بالکل ہی طبیعت ناساز رہتی ہے جن کی, ان کو 14 رکعت کی بھی ضرورت نہیں. اللہم اغفر لی واغفر لی پڑھو, اللہم اغفر لی واغفر لی. اور جو استخارہ کرتا ہے, نام مراد نہیں ہوتا, استخارہ کرے, پھر استشارہ مشورہ کرے, پھر اللہ پہ توکل کر کے کام شروع کر دے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت مدد فرماتے ہیں. مومن کی تو ہر صبر کرے, شکر کرے, مزہ ہی مزے اس کا. اللہم اغفر لی واغفر لی 7 دفعہ فوراً پڑھ لیں. یہ اس لیے بتا دیا, ویسے سنت یہی ہے, 7 دن تک استخارہ کریں, پھر 21 دن تک کریں, مگر جب ارجنٹ ہو, اس طرح کا معاملہ ہو, نیک رشتہ مل گیا, تو بس جلدی سے 14 رکعت پڑھ کے دعا استخارہ پڑھ کے کر لیں. حضرت والا نے یہ بات بتائی تھی, تو اس میں لڑکی والوں کو انتظار نہ کرائے. ہاں بالکل, رشتہ ایسا ہے کہ اس میں مشوش ہے, تشویش ہے, پھر ٹھیک ہے 7 دن تک کر لیں, 7 دن تک سنت ہے. بات یہ تھی, بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بالکل نیک عورت ہے, اصلاح کراتی ہے, اور پھر رشتے کی بات چل رہی ہے, تو جلدی 14 رکعت پڑھ کے رشتہ ڈال دیں, بلکہ ہاں بھی کر دیں, اللہ تعالیٰ اس رشتے میں خیر ڈال دیں گے. استخارہ مطلب خیر طلب کرنا, اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کرنا. آخر دعوانا الحمدللہ. کر لو آپ اپنے کیفیات باطنہ کے عاشق.